بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة اعراف کے اول سوا پاوی کے آخری تحویب بشارت دوڑو فریقین و حال اداوی اوبل سرا قیامت کے خبری آوازنا دے ذکر کرو آخر کی بیا داوی زجر بیان کو او سبب ذکر کو دی عذابنو چی دنی اپلو بوٹو خسرنی ولیو او دنیا سر محبت زیادو تاول سبب دو گمراہ او آخری سبب داو چی وما کانو بیعتنا اجحدون دا داغیر طول گناونو جرمونو خلاصو چی دا هر سی چی کول دی اصل سبب اعراض او انکارو دا آیاتنان بی آیاتنا ویلیو نور بزی تعریف کی دا قرآن چی دی پو جبان خلق عذابونو کې قیامت کې پرات دي چې دې کتاب قدر احترام نه وکړي دلې وخت نه ورکړي او دې ته څه ضرورت هم نه غاڼلې چې دا څه ضروري کار دي ځکه ضروري غاڼلې نو بیا ویولا وخت هم ورکړي او سره به امینه او محبت هم ساتل خودی تا التفات نئے کڑے اور لے تعریف کئی چدا سی کتاب چٹولو کتاب انہوں کے دیر اعلیٰ اور دیر عرفا افضل چدی تیو کتاب نرسی اب یا اور پسید آگے خلق و حال چدی تسو کنت التفات نہ کئی نظر نہ کئی او دیل وقت نور کئی دی اور ایدو تا نہیں تیار دی پسے انتظار کی دی ناغی او انتظار خی دو دنیا او بیاد آگی عقائد چیز شرک نہ خالی نو وَلَقَدْ جَيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اللہ یقیننگا رات لکڑیو دیتا پیوزیم الشان کتاب سران رات لو مانا رستو کئی چلاو پخپل نورا لکھو پیغمبران را لے گلیو اداغی پیغمبرانو هغه دین او پیغام داسې حق او داسې یقیني او داسې شک نه پاک وو، ځکه چې الله په خپل یو شی چاله ورکی هغه دومره یقیني وو. ځان ته نسبت د دیو جنو کو چه دیرو خلقو پا قرآن باندې شکو، اوی بیم داسی چه دا دیزان نجول کرده دی دا دا اللہ طرف ننده. داسی پا دی بین نور اعتراض نکول چه دی کسا خاص پیدا نشته دی، سخاص تقوا او پرزګاری پکې نه پیدا کیږي او بندبان دې اثر نه کوي. دا هم په قران باندې اعتراض نه کول، نورو کتابونو کې وی ډېرې خبرې دي تاثیر والا او دلچسپي والا، ادي کې دا نشته دی وی. نوځکه الله ځانته هم نسبت کوي، تعریف یې هم کوي چې ګور نور ساجد خبره ته همار اوره وکړ نو چې ما یو شی نعمت ورک خلقو ته هغه کې بیا شکی هغه باندې څوک اعتراض کول شي چې زه تعریف کوم او زی صفت کوم، نو قرآن څنګه د غلطه کتاب شو؟ ولقد ذل قسم الفاظ دي عربیت کې، ولقد چراج نو مطلب ته نسوګن دي چې الله وي زه په خپل ذات باندې قسم کوم چې ما راولې دي خلق ته دنیا کې او کتاب عظیم شان فصلناو اغداسي کتاب او چې ډېر واضح هو زګم واضح کړو چې دی وی چیرې په دې رسوک نه پويګو دا ډېر علمونه غواړي، دا ډېر مجمل کتاب دی. الله یې نه مجمل نه دی، فصلنا ما واضح کړی، ما تفصیل سره بیان کړی. هر خبره د بلې خبرې نه جدا ده، هر مسله د بلې نه جدا ده. تفصیل دی ته وی چې جدایی پکې یو آیات ذکر شي داغی جدا مقصدی، بلور پس ذکر شي داغی جدا مقصدی، دا جدایی اللہ کرده دا خلق دا پوی دا پار. فصلنا و منگے تفصیل کرده، منگے وضاحت کرده، علا علم دخپل علمنا. اللہ وی چه زما سمر علم دن قرآن مفصل لی، زما سمر علم دن قرآن آسان دے. عدیب کی خبری کئی دو چی گنجائش پا کی پیدا کئی خوا علا علم اللہ زما دا علم مناسب ہو، دا قرآن دیر مفصل کتاب دے، ناسان ام دے و او حدن این ہدایت تبت قصوک دا ہدایت طلبگاری سوک ہدایت گوری ناغا قرآن کے دے حدن داغا حدن دے چی داغا دینا شروع شوئے دے سورہ بقرانا چی حدن للمتقین بی حدا و بی انتہا ہدایت دا دنیا پہ لحاظ سرا و رحمتا او دا رحمت تے پا آخرت کی ولید دی برکات چلتے انسان ته ملاوی کنا او بی حدام پہ انتہا رحمتن اید اللہ جدی کتاب پوجب ہے ورکی قیامت کے چاچی دنیا کی پتی سرا ہدایت حاصل کو نو با قیامت کی اید اللہ رحمت حاصل کی واللہ ویرسو کنشی حاصلو لے لقومی یومنون دا هر څه چې دی دا غي قوم د پاره دی چغی پی ایمان راوڑی اوغی پی یقین کی اوغی پی باور کی اوغی خلقو دا پار دی خلق اچی سوکو تا پا بنیتے سر گوری پا بد نظر سر گوری دا خو ایمان نشو پا قرآن باند کن کلور پوری خان دی قرآن پورے دا قرآن پا خلق پورے دا ندگی خلق سنگا پا قرآن ایمان راوڑا نوچی نراوڑی اللہ رب العزت تو اسی تا انتظار کئی چی پا دی باندی دا دی تسلی نکی گی پا دی قرآن باندی کرنا دی باندی دا دی اصلاح نکی گی پاک پلوی نو دی اسی تا انتظار کئی هل ينظرون الا تاويلا دې انتظار نکي مگر عاقبت قران ته د قران عاقبت سي سزاګاني چې کوم خلکو انکار کړي هغه له الله سزا ورکي کنه ندي وي ګورو کنه ګورو کنه سګو روایا ساز شک دې پدې کې ته قران ته خبرو کې او په بیاناتو کې تا شک دې چله رب العزت وی عذاب بور کوم عذاب بور کوم مخ کې ذکر نه شو اسباب یې بیان کړل هغه مخ کې ذکر نه شو چې جنت ته خو نشې تللې او خلاصه خبره شو نو دې په اړه الله دا سی مثالونه ذکر کړه الله وی تاویل خستا سوده ده چې جهنم دې عذاب دې دې ته انتظار کوي هل ينظرون الا تاویلا وی ګورو کنه اذم کومرات جنا قیامت شي تګرستوم وی امخ کوم آیات کې ذکر شو چې کما نسول لقاء یوم هذا دی خدای ورځ یې راکړی وکړه دیو قیامت نمان اسبه وی چاو قیامت حق دی او حساب کتاب حق دی اسې د شوند په سر به وی ښا کدی منل نه دیبا د قران نه مهاړو نسوک مانا دا کی تاویلہ ضمیر عورت دا قیامت دی انتظار نکی الا تاویلہ مگر عذاب دا غیر وزی دا قیامت تا یوم یاتی تاویلہو پا عورت چراشی عاقبت دا دی قیامت و عذاب دا دی قیامت دا یوم اطلب دا قرآن عاقبتم دا غدی چې چا په یقین کړی د ناغي له جنتونو نعمتونی او چا انکار کړی د ناغي له عذابونو نه نور تاویل خنشتا فاورزو چرشی عاقبت قران یا عاقبت قیامت یقول الذين نسوا من قبلهم او بو یو کسان چې دا قران پرېخو دا معنا یا دروازی رکڑی واپ دنیا کی قد جات رسول ربنا بالحق گر دیبا موی خوا چراغلی و پیغمبران در افزمونگا پا حق سرا پا قرآن سرا گر دا خبر دیوم کی او دا خبر مخ کی دری سلوی اختم کی مؤمنانو مکولا چې دا یی حال بیان شو چې وی مونږه خدای لار نشو مونږ دی خو الله را ته هدایت وکاو او غداو چې لقد جاءت رسل ربنا بالحق اغیم وی چې مونږ ته د خپل رب پیغمبران راغلي او حق راوړل عدل تدیم وی قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولیکن خبر یو شانت نه ده اغي چې وی چې راغلو پیغمبران درف زمونږه په حق سره نمون پیمان راوړو ذکر تعالی لارخو وکړه الله مون ته هدایت پاغي سره وکړو چې کتاب راغلو او دلته کې کذب نه ده دیوی انور زینو کی راضی بیا ها اصحاب سورۃ ملک کی امراضی ہم د قیامت حال لے چې ملائک څنګه تاسو کی علمیاتکم نذیر تاسو زګ نور علی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا دلته سره ذکر نه خاله ها راغلی پیغمبران درب زمونګه په حق سره نمون دروغ جن کو زون دا حال تا وګور دا خلق ده ها قران یې په خپل خي چې دا هغه وسيلو ال خلق ده دی په خپل سن کولو اني ضرورت غاڼو بده دي دا یې تمازو چې مشران شته کامل کامل پیران شته دا ویو الله سره خبره کوي زمونږ لپاره دا سلوی او صلی جو رکڑی و ذان لخا نو سوئی فحل لنا من شفاء دیا غصی پتا ما دیخا فحل لنا من شفاء ایشتا دیدمونگ دا پارا سفارشیان فایش باعو لنا چیدمونگ دا پارا سفارشی و شفاعتو کی اللہ تا فو در دیا کی دی دیخا حل تب امدقا سبق ویخا در دی سبق دی دنیا حال تبا موید آغا سے خواه ذکر حدیث کرا گلی اوچھے بندبا پاگا عمل پاسی چی پا صبح نمڑی چی پا کم حالت کے وطمر گرا گلی کنا پاگا حالت کے وقیامت کے مدیتا حمر گم پا دے عقیدہ کرا گلی چی شفا آشتا دے آو کار سم دے اسی اکڑی ندی ایسی نا دینے عمل کردے نیا قیدہ قیدہ وانے قرآن ویلے دے اسی نا دی کردے اب اس پا دیتا ما دی چی شفاعت بکی فیش پاو لنا او که شفاعت نکی گی نبیا او نرد دو نبیا دی منگ دنیا تواپس کریشو فنعمل غیر اللذی کننا نعمل صد پارا چی عملو کمونگا خو بیا با عمل نکو چې مونږ کړو په دنیا کې بیا به یو ماکه دروغ وې سوره انعام کې تیر شو ولو ردو لعادو لما نهو عنه کدی بیا دنیا ته واپس کړی شي الله یې ماته علم ماته دی باغه کار کوي ښا عادت هن بدلی کنه ها در دې وډم به خبرې دی په قیامت کې ها لومبیه والله دې تاګ نه کوي چې پرې چې حضرت شکی ها پرې چې حضرت شکی جي سوي نو دا وډم به پیسې لې ته وې دې ناشته په کورسای باندې او او دا غو ته پروت دی ا پیسې لې وکي ها چې دې دا کارو شي دې دا کارو شي تاسو اختیار دی شیخ و شفاعی زمان شفاعت بکی کدا نی نو آو نو رد دو منگ دی بیا دنیا تا واپس کلی شو خوا دنیا کی دان نمشر جوڑ کلی نو حل تیم دان نمشر جوڑ خوا فنعمل غیر اللذی کننا نعمل قد خسرو انفسهم اللہ وی زانو نے تباکلو زانو نے رسواکلو وَظَلَّانُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُکشو دو دین آغا خدایان چه زان نه جوڑ کلیو دی خلقو زان نه خدایان جوڑ کلی خوا زان له چه سنگه خوخی ناغا سی جوڑی خوا چه دو دی دو طبیعتی او دو دی سوال قبلی د دې جتونه پوره کین دغه خدای خی کنا دا دا رضی دا خیال لکھا رضی دا خیال لکھا دا ساقی دا دا چی پیر لالار چی اگا بیلماز لار چی خوا اوالو پشا ڈبور کی ندد اپا دنیا کیا وزارت ملوشی ہر سنگ چیخا یا تنور دا سوچتا عہدہ ملوشی وزیر اعظم شی اسی دیوی گو رکن دا دا آگر ڈپ کارو خا دا کی دا دا خلق خدای ریر دے او دا اللہ دا سکی خا اللہ دا سکی چی پیر والا ڈپ ور کی یا پلاسو یا پلختا یا پبلسو وی زخانا گلشی دا پیرانو خبری دی خوا زوی رنگ با گرد دی خوا نو اللہ دل آغا مرتبہ دنیا کی ورکی جدی سقواری خوا ویرسی اغیطا ویرسی او دا یقین پا آغا نجس پیدا شی چو گو رکن پا گزار کی ویدم رکار دی کن خوا دا وی خلق نمانی نو چسنگی ویلو ناقصو شو چیزا گل شی نوی گل شم کن خوا دا بادشاہ شی در دی عقیدی دی خوا و دلان و ماکانو یفترون دا دین خدایان جو اٹھو چو گورا چیزا خلین او خاتنو آگا کار بکی دی خوا اللہ رب العزت و ترستوی توحید دکا بدبختا توحید دکا دا کم عقیده دستا تو جہنم تا زن تیار ہے چی دا عقیده پا دنیا کی ستا پا دیب شیطانانو پا دمر یقین لے پا اللہ دی یقین نشتا توحید و تبیانی اخر کی خوا ان ربکم اللہ اللذی بے شکا استا سرب خو اللہ دے اغزات و خلق السماوات والارد بادشاہی و گوران کاری و گوران سمرلوی کار دے اسمانوں نے پیدا کری ازمکہ پیدا کری دا فی ستت ایام اسے پاندازہ دشپک را دیکی اندازہ دازہ ذکر آواخ کی خورا دینوی کنا دا دنیا نو پیدا نو عرش و صرف عرش کنا انور سنو ہاں اندازہ اللہ تمعلوم ہوا چنور راخی جی پریوزی تلو غروب کئی دے تبرواز ہوئی ادا و چوبیس گھنٹی چوبیس گھنٹے روز بھائی خا نگا اندازہ ہوا نسی دا چوبیس گھنٹے لے پچین کے ذرا بھر کے شپک کے کنا ندک کا اندازہ جوڑا شلے کپ دورا وقت کے اللہ پیدا نور شپے روز خنوی پدے منگتا اندازہ ہو خوا خا ساتو نہ ہو کنا نار دے کہ قرآن تفصیل نہ دے کرے بس فی ستت ایام دے یاد کری نزکا چاہتے نب یو مانا اس چابلا مانا اس تیرا پشپگ لمحے کے پشپگ ارادے کے پشپگ خو بیا سورہ حمیم سجدہ کی رضی تفصیل شوے باقاعدہ نہم آیا تو چی خلق الارض فی یومین زمکہ پہ دو رضی کی پیدا کر او بیا پاغي کې خپل د زمکه چې سدي قوتونه او برکتونه نو هغه پکې واچولو او جعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام دو نور شوي نو سلور شوي نو بیا رستوي چې ثم استوى الى السماء وهي دخان نو بیا اخر کې وي چې سبع سماوات في يومين واسمانو نه په دوه ورځې کې جوړ کړو نو شپږ شوي کنه هلته دا تفصیل کړی نو لمحیت نه دي مراد باقاعده ورځې ته مراد دي ها نوې ورځې خو اندازې وه چې دوره دوره ګنټه ثم استوى على العرش بیا الله برابر دی پارش باندې څنګه چې داغه شان سره لایق ده دا سره ویل غواړي ښا ترجمه کې چې بیا الله برابر دی پارش باندې څنګه چې داغه شان سره لایق ده دا ویل غواړي دا اصل ایمان ده ښا ځکه دې ته متشابهات وي چې کله ثم استوا او دې استوا نرستو علی راشي با دا متشابه شي هو که اله راشي نو هغه نه دی متشابه دا غي معنا اراده ده ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه نو اراده خو د الله صفت ته معلومه خبره ده ولیکن استوى على العرش دا عقل کې ناراضي د دې په حقیقت څوک نه پوهیږي زګه نه پوئږي چې استوا علی العرش یو زمونږ په ذهن کې ده نا خو نه ده چې لکه یو بنده دی یو بادشاه دی او په تخت ناس دی نا خو بنده دی کنه ته خو د الله په حق کې دا سوچ بالکل نه کوي ښه زګه هلته بیا الله له جسمیت ثابتېږي مکان ثابتېږي او الله دواړو منزه دی نه مکان شته او نه جسم شته نو دغه نه ده دا چې ده و ذهن کی راضی خواه بلکہ سنگا چی دا استوا ندا معلومات متشابہاتو نا ندا عرشم دا متشابہاتو نا دے عرش خواس مونگ نم اخلو لیکن حقیقت خواه اللہ تا معلوم دے اس پتن لے چی دا عرش سشے دے د سنا جوړ دے څنګه دے د دې علم نشته چاته ها کومه خپل ذهن کې یادو چې لکه یو لوی تخت نو خو د مخلوق دی کنه د عرش د الله خدا سي نه نو عرشم د متشابهات نه دی واستوام د متشابهات نه ده او متشابهات کدا فیصله ده چې دې کې بالکل ځان خبر نه کوي او د دې معنا باندې نه جوړي ځان نه ځکه مشهور قول پدې کې د امام مالک دی رحم الله تعالی چې هغه ناس ته دا سي درستاو شاګردانو ته ناس ته او یو سره راغی نو هغه ته تاسو کو چو ثم استوى على العرش ما معناه دي سمت لب دي نفاتر قرأسه امام مالک سرخ کتکو خلی پرالی او بیوی چل استواء غیر مجهول استواء خسو نامعلوم شئ نه ده کول کیفیت غیر معقول د دې کیفیت په عقل کې ناراضي چې څنګه دا په عقل کې ناراضي چې د الله استوا څنګه دا په عقل کې ناراضي کیفیت نه ده معقول ښا ول ایمان به واجب وسوال عنه بدعه ایمان با پدی راوڑی چه اللہ سنگا ویلی دی نو اقا سدا دین انکار نشی که دی. خو سوال تا پوست دا بدت تی لدی پا حق جو سو سوال کئی چهره دی سمت لبدی چستوان دا بدتی که نکان. نزک امام مالک اغسری تاوی چان تا ظالن و امرا فا اخری جان شاگردان تا او باسه دا سر وحی ویز غلو خان دا سوالو نکی خلقو متشابهاتو پا حق که قرآن ویلی چی داغی سوک پا دیکی لگی آئین داغی درونو که کاغوال ده دا بار سرهی بیا غزات تے برابر پارش بانده سنگا چی داغ شان سر لایق دا یغش اللیل النهارا راولی دا روز دا شپا پر روز بانده یغش اللیل النهارا راولی دا شپا پر روز بانده نو روز پتا کی کنا غشی پتوالی تویلشی یطلبو حسیسا دا سی پیوبل پس رازی پجلتے سرا سمت لب دے ارمیان کے پک سیوا وخ نشتا خویاش پا ایار روز بس دا سی وقت پک نشتا دے چی اغش پام نی وغر روزم نی نا یطلبو حسیسا دا یو بل پوری تللی دی بالکل او زنزیر پشانتے نهاری او نمراد طلب کئی دا روز و دیش پی لرا یا دا شپا دی روز لرا دیل پتلواری دا اشاره دا دیتا خوا چشپا روز کمین کی سیوائی وقت نشتا چیغان دا شپی نظر روزی دا سیو بل سر تللی وشمسا والقمر پیدا کری دی نروس پوگمه و نجوم و استوری مسخرات ام بی امره دا ټول مسخر دی دا اللہ دا حکم دا ټول کائنات تی او ټول مخلوقات تی یو کسی اختیار نشتا یو لس دا خدای تو صفت نده حاصل خوا نسوانو نس کولشی نزمکس کولشی عبادتو نشوی دی او د خلکو نه څه شي نو خلاص خلک مشرکان نه ته دی ارزه عبادت کړي ښا دروازه عبادت شوی د شپې عبادت شوی دا یو خدایان دی ښا د نور عبادت شوی د سپوږمۍ عبادت شوی د ستوري خلاصه کې ان نجومه الله رب العزت وی د دې عبادت سره کوي مسخرات ام به امرې هغه د حکم زما د حکم تابع دي زما په امر باندې روان دي ما تا منقاد دي او عاجز دي نو زما عبادت نه کوي چېری زما مسخر دي نو هغه ته پریوته هر کله چې خلقو کې دا شرک موجودو دا چې مخلوق بندگی کوله په کائنات او مخلوقاتو کې تاثیر مانو نو اللہ و تعلان کی چویخ شے اب دا غفلت پا خوب دے علا خبردار مسئلہ واو رہے زان پوکے اوخ پا الخالق پی جنے لہو الخلق والعمر دوالا سی پتنا دا اللہ دی اغسرا پا دی کسوک شریک نشتا پیدا کولم اغا کئی بل خالق کو نشتا او چلولم اغا کئیم والعمر خلق او امر کدا پرق دے پیدا اکلو نوس چلیم اغا کاغش پدا کر وزدہ کر نورو کس پکمہ ہے کہ ہر سری اغا پک پلاس کے ہر ساغستی دی بل چالے اختیار نہیں ورکڑے لو الخلق والعمر یا دا امر مانا اغا دا چه دا پیدا کول پسو باندی کئی دا دیر بہتر مانا دا ولی کله چې ذکر شو چې له خلق دا سچ ویني دا لا پیدا کړی دي نو خامخا سوال راځي شرم بندیان خو یو وړو کې ونتدا جوړي یو کوکا اپا غیبان تمرا واخو لگی تمرا خرچا پیوشی چی سو کیڑو مانی نا چی پتی باندی دورا نوشی دا اللہ زمک آسمان نوتا پتی خوبا دیر واخو لگی دیر دیر نالاوی والعمر کن فیکون ننا پتی واخو نگی دا اگا عمر تا تمعلوم دی کن فیکون دیو جنو فسرین وی چنمونه خدوانه یوزه ذکر کری دی و فرق پا کی سمره دی خلق او امر کی خلق خلق دی حادث دی فنا دی او امر دا اللہ صفت دی ها قدیم دی سنگ جدا اللہ ذات قدیم دے نو دا صفت ام قدیم دے زمرا فرق دے باکی خلق او عمر کی نو مرمرات دا حکم چنم عمرو ادارا دشین ان یقول لو کن فیکون عقلی دلیل ذکر کو چگی کے دیر دا کائنات بیان کو اسمان نازم کی او عرشو شپار وزو شپار نروس پوگمه او ستوری تا دین خلق تا سمر پیدی دی بے حد و بے انتہا نالاوی تبارک اللہ تبارک اللہ دادا اللہ صفت تخا دا برکت اچھا ان کے اللہ دے پہاری اوشی کی چخپل برکات چولی دی پیدا کری دی دام دا اللہ اختیار دے خلق پدیدو کشویو خواه چه اسمانو نا دی سمرا لوی دی زمکا دا سمرا دا نعمتونا دا برکتونا ڈکا دا ناغی خوتا سجدہ اکڑا ٹنگ نشو خواه تاگا سنورتا اکورا سپوگمیتا اکورا سمرا رنائی ولور کری دا سمرا دنیا رنائی کری دا تورتا اکورا نو خلق د دې د برکاتونو متاثر شوی نو لای برکات خو زما دي دي کی سړي وای دي تاسو یې کوي ما ته نه کوي چې دار صبح کې ما پیدا کړی نور کی سړي سپوږمې کی سړي ازمکه اسمان کی سړي الله ایدا او پکې مار سا چوری تبارک الله برکاتونو خدا الله په اختیار کړی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات ته ارکلا چې دلیل ذکر شو د الله په وحدانیت ارکلا چې د الله صفات د اولوهیت بیان شو چې خالق هغه دی او ربم هغه دی دواړه صفاتونه د الله دي خان خالقم دے ربم دے پیدا کریم دی تربیت ام کئی چرک لدا اللہ دے بل سوکن دے نو ادعو ربکم بل چاہتا ولی آوازو نہ کوئے دا پتا سبان دے واجب دی او فرض دی چا اللہ نہ بغوانے دا اللہ نہ وسوال کوئے بل سوکشتا دے نا کنا تو خیا کنا کدا سوکی کنا چدا اگر پلاس کسی اختیاری اس برکتی اس نا اللہ عرص خپل زان سرا جمع کری دی نو بیا خبل سوک لائق نشتا ادعو ربکم دعا دا سوال دا و دعا دا عبادت تا قساجتا و ضرورتی نو اللہ نغوارے اندی تا دعا دا سوال وی او کنا دا اللہ بندگی کوئے او اغت آوازو نا کوئے دا تعظیم کوي نو دې ته دعا د عبادت وینو چې خلق لګیایي کنه چې الله یا الله یا الله یا غفور یا غفور یا غفور تواز دې خدا د عبادت ته نه نه چې دې څه غواړي نه پد دې نوم کې برکت ته پدې نوم کې ثواب او اجر دی. او بلې خپل رب لره ولیکن شرطونه واوره ډیر خلق لګیا دي اسې ځان کړی اسې وخت خرابوي. توبه توبه. سوال کيو شرطونه نه دي لیدلي؟ سوال کيو دکړې نه دي د قران نه؟ ٹھیک ده چې دعا الله قبلی خو شرطونه دي وسره کنه ته خو به د ځان سره جوړای کنه ولی څنګه چې مونږ عبادت ته تا نه دي جوړ کړی زکات او روزه او حج عبادت دي چې څنګه الله ویلی حق سي چا په کې ځان سکړي خو نه دي کنه دا دعا خو مخل عبادت ته نو ته ځان جوړې دو شرط دادی تضرع و خفیا فاجزه سره او تواضع کې ځان عاجز وګڼې ځان محتاج وګڼې او ځان الله ته ملامت وګڼې او توبې وباسې چې الله مال حیا راځي او ځان دې لایق نه ګڼم چې ستاسو سوال وکم یا الله ځان به داسې کړم اسې نه چې ته الله سره زور شور وکې لکه ډیر دی که نه څوک ته نه ګیلې کوي چې الله داسې به نه کولو او یا الله مونږ خو ډیر او که هو چې څه چلې چې ته نه قبلې دا خدای سره مقابله ده کنه ناجزی بکه تضرع ناجزی و خفیا او پرورو په دما دما چې بل څوک نه اوري ستاسو د الله مینځ کې مناجات ته مراقبه ده راز دې چې بل څوک وانه وري ښا حضرین شرط انه لا يحب المعتدين په دعا کې به اعتدان کوي د حد نه تجاوز نه کوي حضرت شرطونه دي نو ښا فاجزه سره به غواړي نو په دور پرورو به غواړي اواز جهر نشته په دعا کې او بل دار چې د حد نه تجاوز نه کوي نو حد نه تجاوز دار یو چې داسې سوال کوي چې هغه ستا د شان سره لایق نه شان سره چې عمل یا الله تاسو پیغمبران ختم کړو خو مال راکه پیغمبري دا خو اعتدا ده. یا الله بوډا شوم ما بیا د پنځشتو کالو کا سوال کوم ستانه نه دا خو اعتدا ده دا خو څه دغه نه خلاف کوي دا الله فیصلې ماته دا او دغه فیصلې دي رزق عمر ارسی ورکړی په کاچ باندې ته بیاری ورسکه کیسر ته په بل غاړه کې هو انه لا يحب المعتدين دا اعتداد په یا داسې سوال کې چې هغه ممکن نه دی دا نه دی ممکن کنه چې ته وایې چې الله ما خو نو وعده کړی نه مې کوئی ځن کړی راغو یو دوه درې زامن را لراکا زی دغه نه ده لرو باسی انه لا يحب المعتدين خلق قسم قسم یو صحابی خپل زی ته په دی غوسه شویو عبد الله ابن مغفل چې غزي سوال کو چې الله اللهم اني اسلك القصر الابيض عن يمين الجنه يا الله زستانا د جنت خي طرف ته اوس پینه ماړې غواړم بلا رو تاوی ها داسو اے تو پیغمبر ننی خبر اسو ویلیو اغویلیو چی دا اللہ نا سوال کوئی دا جنت نوائی چی اللہ وینی اسألو کال جنتا بس خیطر پا اس پینا مانا اسر دا پا کی چرا ہوتا دا خوتی اعتدا کئے دا پا دعا کی اعتدا دا کنا تھا او طول مفسرین وی روح المانیو دغه سي د فقهي کتابونه او امام رازي او قرطبي ټول چال اعتداء فی الدعاء رفع الصوت دا لوی اعتداء پا دعا کی دارا چه آواز پی رو باس رفع الصوت نانا دا اللہ نقبلی اخو الہ حب المعدا خو معتدی دے ادیوی دعا نمانی ذاتی مانی ذات دعا کے چتر دغه پورې اورې دی شي دا کوم دعا وا دعا په خپل نه مانی دا دعا نه دا چې دا دی کوم کوي ښا تم بیاو واقعات الله دې پار ذکر کړی چې زنا دا ربه ندان خفیا الله صفات کوي چې زکریا علیہ السلام سوال کاو خو ډیر په ادب قبول شي کنه او ادب دا نورم لستو بیانی شرطنا ولقد جئناهم بکتاب یقیناً من خراغلی دیتا اور آوڑی دیتا یو کتاب عظیم الشان فصلناو من واضح کڑیو منگ آسان کڑیو علی علم دخپل علم مناسب هدا و رحمتا اگر پا دنیا کی ہدایت و رہنمائی و اگر پا دنیا کی علم و بصیرتو او رحمتو پاخرت کی دا قوم دا پارا چیقن پی کئی هل ینظرونا الا تاویلا دا خلق چی دا قرآن نا بیار تا اولار دیکا نا نیرا اخلی توبا یعنی دا سب حال الوی کنا حال خواه چې دغه بنده قران تلاش کینو په بنده ناشناو لګي چیرې ته چیرې قران نه راوستي داسې د قران سره نه لګي ښا چې قران داغي په لاس کې سړی ته ناشنا ښکاری دغه یاد دی ښا هل ينظرون الا تاویلا نو دې انتظار نه کوي مگر عاقبت ته او چې ته ته خبرو کې چیرې ته دا کېو اول قرآن په کار د چزده کې او کنا وی ګورو کنا ګورو کنا وی ګورو کنا سی دا تا خبره کې ها چې ګوره ګورن دې کې وتلې په مخه باندې ها دغه ته انتظار کې چې ببل جهان دې نظر لګي او د دې زینات بستر او تړي الا تعویلا یوم یاتی تعویلو پاورت باندی چراشی عاقبت قرآن یقول الذین نسوه من قبل نو بوئی اغا کسان چی پریخی اوپ دنیا کی قد جات رسول ربنا بالحق وی منگا خمانو آو راغلیو پیغمبران در رب زمانگنا پا حق سر راغلیو خوی منگا و نمانل منگا در اغجن کلل نوص غالي فهل لنا من شفاء دی په دې کې موږ شفاعت پته ما دی ښا قران دروغ جن کو انبيي دروغ جن کول او وي فهل لنا من شفاء لبکم شفای چې ستاسو شانتي سړي لپاره شفاعت کوي شته دې موږ لپاره څوک سفارشيان پېښ پاولنا چې موږ له شفاعت کی کنه او کنه کیږي نو او نو ردو بیا زمونږه دا مطالبه ده د دې مطالبې کې په ایرپورټ کې ښا دا زمونږه مطالبه ده چې مونږ دی واپس کړی شو دنیا ته پنا عمل چا عمل کو غیر الذی کنا نعمل ولې دنیا کې تعامل نو کړي نو یاسنه پخپله تن رستو کی پخپله او تبد ګوري او اوس وته عبادت ګوري بغیر دا غنا چې مونږ به کوم عمل کوو ولې هغه نو جوړه په عمل چې مونږ به شو تابع اعلان وکړو چې لکه ګوري د جمع جواب وکړو سوګلان او شیخا لکه هغه عمل جوړ کار نه کو کنه هغه عمل نو جوړي اغاسه خیر قد خسروا انفسهم الله خپل ځانونه هلاک کړل چې سره وسو کی ځان ته باک نور کوي خپل ځانونه هلاک کړل او رخصو د دینه سوچ د ځان نه جوړ کړیو د ځان نه دین چې جوړ کنا هغه به اخو پورې نه دی او بدل تپات شي او دین هم ځان نه جوړ کړو نه عملونه هم ځان نه جوړ کړیو طریقې ولهم د ځان نه جوړې کړې وې خې طریقې جوړې کړې ښا الله ته تعلیم ورکې د توحید چې په دغه کار نه کیږي ښا راستا سودا کوم عمل چې دی کنه دا چلی دل کالتوسته دا کار نه کوي ورې دغه په تمه کې ګېما راشه مسله زکه توحید زکه ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بشکر رب تاسو الله دې هغه ذات چې اسمانه پیدا کړی دې زمکه پیدا کړی دا په سته ایام روزه خو نه یې خو پاند از شپږ ورځو کې دغه حدیث کې راغلی چې د دجال په حق کې کنه سروزی یاد کړی چې زور روزی به ګرځي سلوي خو کسوي کنه نو ویلو چې رومبه روز به د کال عمرې اځوېمو به د میاشت عمرې اځرېمو به د هفتې عمرې انور بیا دغه سیل کدا اوس چې سار کیږي ماخام کی کنه صحابه تاسو کو چې دا د کال عمر روزي نه دی کې د مانځس طریقې نه بکو نبی له سلام ته دا وی کنه چې نه پاندازه به کوي کنه کال عمر روز د نو لري کې پینځه مونږ نه نب اندازه باندې کوي نو مطلب یې چې غړې تبا ګوره بس اوس خو آسان ده او که خو اندازه نو خو اوس خو اندازه راغلی کنه ثم استوى على العرش بیا الله برابر دې پارش څنګه چې دغه شان سره لایق ده یغشی الليل النهار راولی د شپه پر ورځ باندې پټې کی یطلبه حسیسا طلب کوي دا روز د شپې لره په تلواره او بیا د شپه د روز لره په تلواره یو بل پسې لګ بګ فاصله به کې نشته والشمس والقمر پیدا کړی نو روز پوګمه دا مخلوق دی دا کائنات دی دا د انسان د خدمت لپاره دی او مسخر دی والنجوم مسخرات استوري پیدا کړی تابعدار دی د الله د حکم الا خبردار له الخلق والامر دوال د الله صفاتو ندي که خلق یې کړی دی نو الله کړی دی او که حکم یې کړی دی نو الله کړی دی په حکم پیدا کړی کنه چې کون په یکو تبارک الله رب العالمین دا برکتونو والا ذات صرف الله دی چې پالونکي د مخلوقات ته نو چری بعد برکت نسبت بل چاته نه کین بالکل ولی تبارک الله او فسرین ذکر کړی چې دا صرف د الله د نوم سره ده کله تبارک الله وی کله تبارک اسم ربک د دې نسبت کوي خان نو دا ټول ګناهونه دي چې کله یو بندوي رب لانا ډیر برکت دی خان یا خدای ته اکلوی دا داغه برکت ته کنه یا خدای او الله خو دا زما برکت ته نو ستا خبرو منو کدا الله ومن ته دا د چا برکات تی کنه برکاتوم نه برکات نو ستا خبرو منو کدا الله خبرو منو دا بالکل مکروه تحریمی دی چې څوک دا وی ښا چې د برکت نسبت بل تکي د مانځل نه خبر چې لکه ته خو په مانزه کې سوال کوي د الله نه چې الله محمد له برکت ورکې، یا الله ابراهیم له برکت ورکې. نو دا بل څوک دی چې ته وایې چې دا د برکات دی؟ انبیاء خو موږ ته محتاج دي چې اللهم صل علی محمد، الله رحمت پر اولیږي، اللهم بارک علی محمد، الله برکت ولا ورکی، محتاج دي. او ته خلقو ته نسبت کوي چې یار دا غد برکت وی دا کارو شو، نور څه دل نه درځي، بس دغه دې تکړی دي. صد ایمان او د خیر او د نیکه خبره ده نه کیږي، او چې د خلینو راو باسي د شرک لفظ دي، دا وی مسلمانان دي، اوس موږ نه پوهیږو. کله سپیکر کې आवाज کیږي نو ایماندارو، یا خدای توبه، تش نم پاتش ویچ پیغمبر ویلو چه اخیر زمانه که با تش نم پاتش نخواه، نم پاتش نخواه. ادعو ربکم، ارکل چه اللہ مالک دیم، اللہ خالق دیم، نو بل اخپل رب لرا پا حاجاتو کی سوالتنو کی، او پا عباداتو کی تضرعن پا جزے سرا و خفیا او پرورو، انه لا يحب المعتدين، او په دعا کې اعتداء او تجاوز مکوئ، ځکه الله محبت نکي تجاوز کوونکو سره.